39. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. 603 tysiące osób zaszczepiono przeciwko koronawirusowi. Ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. Mural na setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiono do tej pory ponad 603 tysiące osób. Do końca marca ma to być około 3 milionów 100 tysięcy chętnych, powiedział na trwającej właśnie konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przekazał też, że zostało 150 tysięcy wolnych terminów dla seniorów. Konferencji prasowej przysłuchuje się Paulina Kurek. Powiedz, Paulino, jak Michał Dworczyk tłumaczy tę sytuację? 3 miliony 100 tysięcy osób i nie więcej. Michał Dworczyk tłumaczy, że ograniczenia wynikają z braku dostępności szczepionki. No a to oznacza, że nie można zapisywać nikogo na konkretne terminy, nie mając gwarancji, że ta szczepionka zostanie dostarczona. A gwarancje, jak wynika z umowy wynegocjowanej przez Komisję Europejską, obowiązują właśnie do końca marca. Tak to tłumaczy Michał Dworczyk i wyjaśnił też, powiedział, jak wygląda statystyka szczepień. 2 miliony 950 tysięcy zapisanych terminów bądź zarejestrowanych terminów bądź już osób zaszczepionych to są osoby z grupy 0 i seniorzy powyżej 70 roku życia i 150 tysięcy wolnych terminów udostępnionych do rejestracji przez infolinię i e-rejestrację. A o 6 rano ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 roku życia. Według danych przez pierwsze 3 godziny zapisało się na nie 150 tysięcy osób. Szef kancelarii premiera dodał, że zainteresowanie było bardzo duże. Momentami 300 tysięcy prób telefonicznych na minutę. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i 346 kolejnych zgonów potwierdziło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów. W porównaniu z ostatnim piątkiem mniej jest zgonów o 40 oraz nowych zakażeń o około 1300. Spadła też liczba zajętych łóżek i respiratorów na oddziałach covidowych. W Polsce potwierdzono już nową brytyjską mutację koronawirusa. Jak mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik, oznacza to, że transmisja wirusa występuje mimo obostrzeń. Staramy się identyfikować wszystkie próbki, właśnie te pozyskane w trakcie badań diagnostycznych oraz badań przesiewowych. I istotnie udało się wyizolować tutaj wirusa. Znaczy się, że nie jesteśmy samotną wyspą, że jednak ta transmisja wirusa pomimo starań, pomimo obostrzeń następuje cały czas w środowisku. Trudno jest wygrać z niewidzialnym wrogiem. On działa jak sam chce. On, żeby żyć, musi zarazić wrażliwe osoby, czyli nas. Sanepid apeluje o stosowanie się do obostrzeń i przestrzeganie reżimu sanitarnego. Nie żyje twórca Tytusa, Romka i Atomka. Henryk Jerzy Chmielewski, czyli słynny Papcio Chmiel, miał 97 lat. Katarzyna Ingram. Na przygodach Tytusa, Romka i Atomka wychowały się pokolenia Polaków. W sumie wydano ponad 30 części komiksu. Jak mówił Papcio Chmiel w rozmowie z Polskim Radiem, Tytus narodził się w 1957 roku w Rakiecie. Później materializował się też w innych miejscach. Później się rodził z plamy tuszu. Niby Papciowi Chmielowi wylał się tusz na podłogę i Papciowi skojarzył się, mówi, dorysuje parę kresek. Ostatnią księgę wydano w 2008 roku. Pojawiło się też kilka okolicznościowych wydań związanych na przykład z 65. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego czy setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2002 roku o bohaterach komiksu powstał pełnometrażowy film animowany Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Można już zobaczyć mural upamiętniający Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Został odsłonięty dokładnie w setną rocznicę urodzin poety. Twarz poety oraz fragment jego wiersza Spojrzenie są na ścianie budynku przy ulicy Solec 85 w Warszawie. Mural odsłonił minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Zdążył napisać ponad 500 utworów. W zasadzie od lat młodzieńczych pisał poezję, rysował, był wybitnie utalentowanym twórcą. Można powiedzieć, że w jakimś sensie był kontynuatorem tradycji, talentu Norwida, ale także być może Wyspiańskiego i wielu innych polskich twórców, którzy byli utalentowani zarówno jeżeli chodzi o poezję, literaturę, jak i plastykę.

when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Dzień Dziadka, proszę Państwa, ale dzisiaj także święto najmniejszej i najstarszej armii świata, czyli Gwardii Szwajcarskiej. I o tej służbie i jej roli porozmawiam w tej godzinie z Magdaleną Wolińską-Riedi, korespondentką Telewizji Polskiej w Rzymie. Ciekawe to drugie nazwisko. Rocznicowo także zajrzymy do nowego serwisu Polskiego Radia poświęconego Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu z okazji stulecia urodzin poety. W programie będzie też zapowiedź pewnego koncertu opartego na twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oprócz tego zajrzymy do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki goglom VR publiczność Festiwalu Kina Niezależnego Sundance będzie mogła zanurzyć się w trójwymiarowym i interaktywnym doświadczeniu poezji i tańca. Pięknie to brzmi. Film powstał w Laboratorium Narracji Wizualnych w Łódzkiej Szkole Filmowej. Porozmawiamy też o serialach nowych, ale też o wyczekiwanych w tym roku kontynuacjach i o tytułach wartych uwagi. Tak się przedstawia w skrócie nasze dzisiejsze menu do godziny 15. I'm Dziś przypada setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zaprasza na szczególne wydarzenie. Już dzisiaj o godzinie 20:00 zapraszamy bardzo serdecznie na retransmisję koncertu Meli Koteluk i zespołu Quadrophonic. Muzycy dokonali autorskich interpretacji wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego rok oficjalnie obchodzimy. Te interpretacje mogą Państwa zaskoczyć, ponieważ wyciągają na wierzch bardziej jasną, nawet może miejscami lekką, metafizyczną stronę utworów poety pokolenia Kolumbów, nie tą mroczną, bardziej apokaliptyczną, znaną z interpretacji chociażby Ewy Demarczyk. W tych wierszach to nas właśnie zainspirowało najbardziej, to miękkie Baczyńskiego, czyli ten świat jego wewnętrzny i ten azyl, który on sobie budował w świetle zagrożeń, które wynikały z rzeczywistości otaczającej go. My się tym zainteresowaliśmy. I wydaje mi się, że to przykuło naszą uwagę w jakiś naturalny sposób. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromnych dźwięków orzech, ogromnych dźwięków orzech, ogromnych dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Dla mnie jest takie niesamowite, że te teksty z jednej strony są takie romantyczne, fantastyczne, a z drugiej strony też poprzez te wszystkie dziwności, które tam są zawarte, one mówią o takich prostych rzeczach, których potrzebujemy na co dzień. Prostych, no. Wolność może wcale nie jest prosta. Tutaj możemy mówić jeszcze o różnego rodzaju wolności. Nie chodzi o to, że żyjemy w wolnym kraju, to jakby chodzi o wolność przekonań. Utwory zgromadzone na płycie Astronomia poety Baczyński zabrzmią podczas tej retransmisji, one w całości wypełniły ten koncert. Transmisja koncertu odbędzie się o godzinie 20:00 na naszym facebookowym kanale Fina Wałbrzyska 3x5. Tego samego wieczoru koncert, jego rejestracja trafi na stronę ninatek.pl, gdzie w każdym momencie będzie można się z nim zapoznać i posłuchać tego, jak Mela Koteluk i Quadrophonic słyszą poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tylko wyjmij z moich oczu szkło bolesne, obraz dni. Tylko wyjmij z moich oczu tych lat gniewnych, czarny pył. Czarny pył, czarny pył. Płyta Astronomia ukazała się w ubiegłym roku pod patronatem Polskiego Radia. O swoim stosunku do poezji Baczyńskiego mówili Mela Koteluk i Bartek Wąsik z zespołu Quadrophonic, a na retransmisję koncertu zaprosił Jan Błaszczak z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. A teraz posłuchajmy Kate Bush. I hate it. 29 minut po godzinie 11. Dzisiaj wyjątkowe urodziny niezwykłego wojska 22 stycznia 1506 roku, a zatem 515 lat temu papieska gwardia szwajcarska została powołana do życia przez papieża Juliusza II de la Rovere. To najstarsza i najmniejsza armia świata. Łączymy się z Magdaleną Wolińską-Riedi, korespondentką Telewizji Polskiej z Rzymu i autorką książek o Watykanie. Are you ready, Magdalena? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam gorąco. Salve, tak się mówi po włosku, salve. Jak ta rocznica jest dzisiaj w Watykanie obchodzona? To jest zawsze dla Watykanu, a przede wszystkim dla samej gwardii, muszę powiedzieć, a wiem to dobrze z autopsji, wyjątkowy dzień, ten 22 stycznia, to jest takie bardzo intymne i wewnętrzne święto gwardii, bo mamy dwa święta, tak naprawdę 6 maja to jest dzień, kiedy odbywa się doroczna, piękna, spektakularna zawsze przysięga nowych gwardzistów, rekrutów papieskiej gwardii i w nim uczestniczą, w tej przysiędze uczestniczą wtedy zaproszeni goście, hierarchowie z Watykanu, jest spotkanie również z papieżem Franciszkiem, obecnym papieżem Franciszkiem, i w ogóle zawsze z papieżem. Natomiast 22 stycznia to jest takie święto bardzo bliskie sercom gwardzistów, dlatego że właśnie tak jak mówicie, to dokładnie 22 stycznia, 515 lat temu, pierwsza drużyna zwarta i gotowa dotarła do Rzymu przez słynną Bramę Narodu, weszła tutaj do Watykanu i oddała się do dyspozycji papieża właśnie Juliusza II i na tę pamiątkę zawsze to jest taki dzień. Z jednej strony dzień normalnej służby, dlatego że no wiadomo, nie są zwolnieni ze swoich obowiązków, także idą i do papieża, służą w Domu Świętej Marty, służą w Pałacu Apostolskim, regularna służba się odbywa, ale wieczór to jest zawsze moment taki wyjątkowy. Jest uroczysta msza święta w miejscu też szczególnym, bo przy cmentarzu niemieckim na terenie Watykanu, przy cmentarzu w takim kościele, w którym jest kaplica, gdzie pochowani są komendanci Gwardii Szwajcarskiej i wielu gwardzistów, którzy zginęli bronując papieża prawie pół tysiąclecia temu, czyli w 1527 roku. Magdalena, jaki jest status tej służby dziś? Zdaje się, że wyrosła jej konkurencja, czyli żandarmeria watykańska. Czy przez to pozycja nieco osłabła w dzisiejszym Watykanie? Muszę powiedzieć, trzeba też rozróżnić kompetencje Gwardii Szwajcarskiej i Żandarmerii Watykańskiej, dlatego że Gwardia jest od samego początku i te kompetencje się rzeczywiście nie zmieniły, jest przede wszystkim przeznaczona do służby osobistej ochrony papieża i jego pałacu, czyli miejsca zamieszkania, natomiast Żandarmeria Watykańska generalnie zajmuje się bardziej, przybiera rolę policji, organizuje służbę bezpieczeństwa na terenie całego tego mikroskopijnego państwa watykańskiego, czyli tych 44 hektarów ze wskrzyżową bramą, pełni rolę drogówki, pełni rolę na przykład straży więziennej, bo przypomnijmy, że w Watykanie tutaj mamy też cele więzienne i rzeczywiście nieraz ktoś tam trafia. Także żandarmeria z jednej strony ma inne kompetencje, ale z drugiej te dwie formacje, no jest swego rodzaju jakaś tam na pewno rywalizacja podskórna, ale one bardzo współpracują, zwłaszcza teraz dla papieża Franciszka, dlatego że on postanowił, że równa liczba i gwardzistów i żandarmów ma mu towarzyszyć we wszystkich podróżach apostolskich i po Włoszech, i po całym świecie, a kiedyś było tak, że tylko symbolicznie 3 gwardzistów z nim podróżowało. Także to jest rzeczywiście takie docenienie gwardii. On mówi, no ale to gwardziści szwajcarscy przecież od wieków, od stuleci chronią sobie papieża i mają mieć te same prawa. No i poza tym jest ten charakter wyjątkowy i ten splendor historii, dlatego też chyba Paweł VI w 1970 roku, czyli papież, który rozwiązał wszystkie inne formacje na terenie Watykanu, specjalną, radykalną dość reformą, pozostawił jedynie swoją gwardię. No mamy tak. Tego te stroje, o których wiemy. Piękne. Zdaje się, że gwardia czeka na realizację pewnego projektu, chociaż przeszkodą są pieniądze, nowe koszary. Tak, nowe koszary to jest taki kontrowersyjny projekt, dlatego że mnie samej, która spędziłam przecież 16 lat na terenie Gwardii Szwajcarskiej jako żona jednego z podoficerów, tą łezka się kręci wokół na myśl, że w ogóle te koszary będą zrównane z ziemią i powstaną nowe. No ale sam komendant i gwardia mówi, ale musimy iść z duchem czasu. To jest absolutnie konieczne. Muszą być nowe koszary i musi być specjalny wewnętrzny, może podziemny poligon do treningów, no bo oni też przecież mają coraz większe, coraz trudniejsze wyzwania między innymi. No w tych ostatnich latach też zagrożenie terrorystyczne. A propos spraw kontrowersyjnych, to twoja najnowsza książka. Jakie tajemnice Watykanu zdradzasz

Najpierw była pierwsza książka, czyli Kobieta w Watykanie. A teraz a propos książki, to najnowsza propozycja od Magdaleny Wolińskiej-Redi zatytułowana jest Zdarzyło się w Watykanie i mam nadzieję, że dadzą się Państwo porwać w podróż po Watykanie naszej wnikliwej obserwatorce. 21 minut pozostało do godziny 12. Program trzeci. Now that she's back in the atmosphere, with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Turn of a stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey. While you were looking for yourself. Train i Drops of Jupiter. Proszę Państwa, teraz płyta, która towarzyszyła mi święta, a później był Nowy Rok i zatęskniłem za tymi dźwiękami. Jak to czasem bywa z różnymi albumami, czasem potrzeba kilku przesłuchań, żeby się oswoić, przyzwyczaić, a później zatęsknić. Dziś z czystym sumieniem polecam Państwu album z okazji 95 lat Polskiego Radia. Dwupłytowe wydawnictwo zawiera kultowe polskie piosenki oraz nowe aranżacje dobrze znanych utworów. Nad aranżacjami pracowali Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba. Efekt jest znakomity. Posłuchajmy utworu pierwszego z albumu. To będzie Renata Przemyk i jej Małgośka. To był maj, pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. To był maj, koprana była ta sukienka i noc się stawała. Koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małgośka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz. Tam gdzie chcę. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub, idą święta. Z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgośka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart, a weź to czas. Małgośka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Renata Przemek i jej Małgośka z albumu z okazji 95 lat Polskiego Radia. Proszę Państwa, jeszcze 3 godziny spotkania przed nami, za kilka minut w Trójce serwis, a po godzinie 12 o dialogu międzypokoleniowym będzie co nieco. Program trzeci. Zmieni ci obudowę,